trip time for action. All right, strip time for action. DJ know, let the DJ know how you're feeling, how you're feeling. Inner City 2003, Johan Gielen in control, control, control, control. Thank you.

dat leuk om te zien weer met veel mensen die weer aan gewerkt hebben. En het publiek reageert er helemaal top op. DJ's. Blijf luisteren naar INT, nog 1 uur en 3 kwartier, 7 uur. Raise your hands up. Johan Dielen, Johan Dielen, Johan Dielen, Johan. Making all the play. Some noise for the DJ, DJ, DJ. IDNT in a city. Europe's largest indoor festival. Johan Dielen in control, control, control, control. Let the DJ know how you're feeling. Let the DJ know how you're feeling. release.